راز د بری بری بشکارا شی راز د بری بری بشکارا شی کوختای کول د دنیا پرنا شی کوختای کول د دنیا پرنا شی راز د بری بری بشکارا راز د بری بری بشکارا شی کوختای کول د دنیا پرنا شی کوختای کول د دنیا پرنا شی دعا د شفق مخپورا تپلر او بشی دعا پنر او بشی لہر خواب مظلوم حساشی لہر خواب مظلوم حساشی کخدا کول دا دنیا برناشی راز دا بری بری بشکاراشی راز د بری بری بشکارا شی کوختای کول د دنیا پرنا شی کوختای کول د دنیا پرنا شی راز د بری بری بشکارا شی راز د بری بری ہلی بگل شی آزادی بمولینا جوڑ شی ہلی بگل شی آزادی بمولینا جوڑ شی احساس زمینی برا پیدا شی احساس زمینی برا پیدا شی راز د بری بری بشکارا شی راز د بری بری بشکارا شی کوختای کول د دنیا پرنا شی کوختای کول د دنیا پرنا شی سیلاب سیلاب شی زمور دوینو ہر یو ساس کئی بسیلاب سیلاب شی بیا بہر لار زیبا زیبا شی بیا بہر لار زیبا زیبا شی کوختای کول دا دنیا کوختای کول دا دنیا برنا شی راز د بری بری بشکارا شی راز د بری بری بشکارا شی کوختای کول دا دنیا برنا شی سنگار سنگار شی دخ پلوا کئی رور ولی منا بسنگار سنگار شی لہر یو نور باد دیوش کلا شی لہر یو نور باد دیوش کلا شی دشت بری بری بشکر شی راج د بری بری بشکر شی کو خدای کول دا دنیا برنا شی کو خدای کول دا دنیا برنا شی خزان پنوی هر دشت بهار بهار شی خزان پنوی هر دشت بهار بهار شی د هر یو زړه په قبول دعا شی د هر یو زړه په قبول دعا شی که خدای کول دا دنیا برنا شی که خدای کول دا دنیا برنا شی راز د بری بری بشکر شی راز د بری بری بشکر شی که خدای کول دا دنیا برنا شی که خدای کول دا دنیا برنا شی عزیز شکیب د شیطان لشکر بزور ماتیږي عزیز شکیب د شیطان لشکر بزور ماتیږي په دې جهان باټول رسوا شي په دې جهان باټول رسوا شي راز د بری بری بشکر شی راز د بری بری بشکر شی که خدای کول دا دنیا برنا شی راز د بری بری بشکر شی راز د بری بری بشکر شی کوختن کول دا دنیا برنا